Radio Samboy. Bueno, baixamos un pouquinho a música de Xavier Díaz e vámonos ir, pois, ese apartado de quen che preguntou, e vámonos ir á capital da Ribeira Sacra, que é o noso correspondente, Xosé Manuel, xa está preparado. Vamos a ir, boas tardes. Boas tardes, Xosé Manuel. Moi boas tardes, compañero. Que tal? Aquí. Pois por aquí andamos. Agardando as túas participación, a túa participación nesta sección tan interesante. Sí. Tan interesante... despois dunha longa ausencia, non? Bueno, pero... canto é que non falamos? O mellor é porque precisabas un pequeno descanso, por outra parte... Dúas semanas. Por outra parte... Dúas semanas tamén, é unha fora en vacacións. Algo, sí, de hacer, algo de hacer tamén, claro. Pero disfrutando, non? Porque nese tempo de vacacións houve por aí en Monforte moitísimas cousas que... Sí. Que aproveitar tamén, non? Houve moito que facer. Cando un quere, sempre hai que facer. Home, digo os maiores. Sí, claro. O que dice... Pero vamos contar unha anécdota. Conta. Porque o mellor non coincidistes con él. E ainda que coincidirades, pois o mellor él tampouco vos lo comentou. Sí. Que me atopei aquí en Monforte a Oliver. Ah, o noso presidente da entidade, moi ben, moi ben. Da asociación Rosario Castro. Sí. Que non sabía que os seus pais eran de por aquí, do Sabiñao concretamente. Sí. Pois non tiña nin idea. Bueno. Algún día foi unha... Se me comentou, esquecerao totalmente. Vale. Pero foi unha... un encontro agradable. Sí, a ver, eu coñecía a él e él non me coñecía a min. Ajá. Eso non quita que fose agradable, eh? Ah, vale. cando empecé a falar... Entendémonos, sí. E darlle información das conexións que tiña eu con José de Castro. Muy bien. E con vos, concretamente co programa Galegos Novais. Muy bien. E de meu irmán empezou a caer da burra. Vale. E caiu da burra, e xa me recoñeceu e tal, e, bueno, que facía por aquí... Vale, perfecto. O de sempre, non? Foi o reencontro, eu coñecía, non tinha moita relación con él cando estiva aí, pero sabía quen era, te saudábamos e tal. Está ben. Constame que é presidente, sí. Anos, que, bueno, colaborades xuntos aí. Sí, aí vamos. E nada, saudade, foi eso. Interesante. Pois un simpático encontro, poñernos caras, saber que era de aquí. Alégrome moito. Ten aquí un piso en Escairón, que cando ten así un vagar ou unhas vacacións, veñen unha volta por aquí, por a Ribeira Sacra. A familia, sí. En eso estaban, en Semana Santa. Está ben. Pois alégrome moitísimo, é verdade que esas conversas a título personal e pois a veces axudan a que fluyan moitísimas cousas, non? Exactamente. Dale. Moi ben, moi tamén ben. Tamén lle lembrei que simbólicamente Alberto Montes empezou a súa vocación teatral aí, con Amelia, dentro dos cursos de teatro, a formación de teatro que se facía en Rosalía de Castro, e que Amelia era daquela, pois, a profesora, claro, e que, pois, tantos anos despois, temos, pois, Alberto, que está empezando a recoller froitos de todo ese traballo que comenzou daquela, dende a infancia, e hoxe, pois, recollendo froitos, tanto é así... que tamén lle lembrei que para esta semana, sí, pois comezaba a sair Alberto en Fariña. Sí, señor. O feito de sair de estar no elenco de actores de Fariña, sí, de, a día de hoxe, pois o hito máis importante na carreira de Alberto. De Alberto, sí, sí, sí, sí. É que tamén lle deixei caer que a ver para cando un pregón. Hmm. Para a festa de Cornellá. Por exemplo, por exemplo. Sí, sí, por exemplo. Claro. Eu deixei o caer. Sí. Esta desvós para lembrar yo. Sí, hombre, tanto que yo lembramos. Hombre. Exactamente. Interesante, interesante. Por certo, que temos pendiente... Por lo menos un pregón, xa era unha actuación, pero unhas palabras ali... Sí, temos pendiente unha intervención na nosa... Bueno, na súa, na vosa radio de Sempre en Galicia, ali en Cornellá. Dixo que ah, despois sí, da entrevista que lle fixemos que está... O pasado, o último programa... Sí, sí. É que tamén comentoume que tamén teria que ir a... Bueno... Sí. Que o ia chamar de Sempre en Galicia. Sí, sí, sí, sí. Bueno, a él fai ilusión, ademais. Nos encantadísimos. Onde como... ali, pois, imagínate. Nos encantadísimos tamén. Onde se suele dicir que lle naceron os dentes. Como? Onde se suele dicir, como a veces se dice, onde lle naceron os dentes, os primeiros pasos. Os dentes radiofónicos. Sí. Correcto, bueno. Vale. Pois deixando a anécdota a parte, a marxe, sí, aquí, pois, a sabe, de Semana Santa hai moito que facer en Galicia en xeral, sí, a Ribeira Sacra en particular, aínda que o tempo estivo así un pouco pasado por auga, bastante, houve un tregua, se pode dicir, a fin de semana, uh-huh, e tanto a Feira Medieval de Monforte, sí, ou un dos eventos grandes de despois das festas, uh-huh, aquí a nivel local, e a Feira do Viño de Quiroga, pois... gabáronse de éxito, tiveron afluencia de xente, uh-huh, bueno, e todo saiu a pedir de boca, o sea que moi ben, moita xente por aquí, non houbo sol como moitos esperaban, bueno, pero... o auga menos tamén da que se esperaba, pero bueno, polo menos esa tregua fixo que asistira tanto, pois pues eso, coubera afluencia de xente. E foran ben. Moi ben, moi ben. E despois a ocupación tamén bastante ben, en xeral, e bueno, Semana Santa, pois xa queda aí un pouco atrás. Muy bien. Auga, temos auga, uh-huh, que a queríamos, por fin a temos, uh-huh, temos xa hai algúns que xa se queixan. Sí, lógico. O de sempre, queremos, digo moitas veces, repito bastante, que queremos que chova na horta e que dé o sol na aira. Sí. bueno, sería o ideal, pero sí, non sempre se van cumplir os nosos desexos. Non. Sempre que todo ven en xeral. Sí, sí. Se queredes entro xa de cheo. Pois, ti mismo. Non me gusta, senón vamos comer o tempo. Bueno, pois ti mismo, veña. Por certo, dime. Moi interesante a última entrevista, a conversa que tivestes, sí, con Embutidos Lalinenses. Sí, para quitar a morriña. Pero non me chamaron, Non me chamaron para facerlle esa viñeta. Vale. Que yo pudeste lembrar, pero xa yo lembraré eu. Vale, sí, vale, vale. Por certo, sí, sí, ese traballo tan... Son dos grandes. Sí, sí. Uh-huh. Pero bueno, todo uh-huh, que sea colaborar, estar aí, pois, claro, que conten conmigo. Pero bueno, coñecía desa iniciativa, e como ben dixeste, non hai máis que engadir, uh-huh, traballa moi ben, xa vedes, sí, sí, innovan, sí, sí, iso sempre é importante cada vez máis, uh-huh, e teñen ese apoio social... esas iniciativas de apoio a pues, a cultura e ao deporte local, uh-huh, e boas ideas e boas colaboracións como a esa de que tiveron en eles e os humoristas e eles os humoristas. Sí, uh-huh, sí. O sea que moi ben, moi ben. Uh-huh. Fíxenlle reconstancia precisamente polo feito de que non somente tiveron unha grande actuación, sino que a participación das bonitas postais que se fixeron nese momento. Sí. Exactamente. Bueno, pues entramos nos gusta e no me gusta. Veña, vamos a hablar con vos. Empezamos nos no me gusta. Muy bien. ¿Ah? Días atrás lía na Voz de Galicia un titular que, bueno, que, a ver, non por coñecido hai que deixar de comentar, non? Mm. E o titular viña a ser, a ver se o digo literal. Di. Uh-huh. Miles de emigrantes retornados regresaron a Suiza. O sea, que eu como lle chamo, eu chamo lle, teño un concepto para isto. A ver, algún día se dou a luz unha viñeta. Chamo lle emigración crónica. ¿Eh? Porque galegos que estiveron en Suiza retornaron a Galicia coa ilusión de emprender aquí unha nova vida, de producir, vivir, gozar do país, pero atopáronse coa realidade de que, bueno, non estaban, que non podían desenvolver pois as súas empresas, non podían atopar un traballo en condicións, e todo era precariedade, e non lles gustou. Ajá. Entón, que fixeron? Pois volveron a emigrar. Sí, recuncaron na emigración, ou, como digo eu, a emigración crónica. Sí. Volver para aquí e retornar outra vez a ser emigrante. Claro, claro. Emigrar. Sí, emigrante, ser retornado, porque volves ao teu país, a tua Galicia querida, e despois tens que volver a emigrar. Sí, sí. É casi como un bucle. E isto, eu coñezo casos de xente que lle pasou. Sí. É máis común do que parece. E a Voz de Galicia sacou uno en titular esta semana con casos concretos de xente que así lle pasou. Entón, digo eu, se cada vez somos menos en Galicia, cada vez me mellora un pouco a economía, porque así tamén o din a nivel estatal, e o que dixo tamén di a nivel particular, que as empresas están indo mellor, se exporta máis, ten máis beneficios, a que ven logo estes datos de que hai que volver a emigrar, e ainda por riba coa precariedade que temos. Sí, por eso. O sea que o primeiro non me gusta en titulares, claro, é que se isto vai mellor, o país vai mellor, e aquí somos catro gatos, ainda sendo catro gatos non temos traballo, e non temos un traballo estable en condicións para sobrevivir aquí. Non hai... Algo no. Está facendo mal. Sí, algo está pasando. Está pasando. Exactamente. Entón, se os retornados veñen con toda a ilusión de aquí poder volver, poder vivir aquí, tamén pois empuxar pola economía galega e quedar na túa terra, que onde queres e que o que desexas, pois, sí, e non se poden cumprir eses desexos, pois bueno, terán que tomar medidas e non se poñen medios para que eso, non se poñen medios para que eso se revirta, ¿vale? Ou repoboar con venezolanos, que tamén empezan a vir agora. Sí, sí, sí, sí. Veñen pois claro, escapando de fuxindo. Sabemos como está. Sí, fuxindo pois están se vendo moitos aquí pola zona de Lemos, evidentemente. A ver, non destaca a cousa, pero empezas a ver xente que ven para aquí e algúns tamén que están montando negocios. Fuxindo daquela situación. Exactamente. Sí, sí, pois, sí. A ver que moi ben. A ver que solución lle dan os que mandan este problema. Non me gusta, evidentemente, vale, a emigración crónica, deixámolo aí en titular. Sí, a emigración sí, sí, sí, crónica non me gusta. Muy ben. Tampouco me gusta o que foi noticia esta Semana Santa, foi unha mala noticia, evidentemente, que non é outra que o accidente mortal da Praia das Catedrais. Sí. Ah, sí, sí. O sábado pasado, sabedes, morreu unha xoven de 25 anos que lle caiu unha pedra mentre visitaba a tan coñecida e visitada Praia das Catedrais en Ribadeo. No 2016 a Xunta activou xa un plan de conservación, limitando o acceso ao areal, o sea que agora os accesos están controlados, limitados, é unha cantidade de visitantes ao claro, día, sí, etcétera, sí, sí, etcétera. Que me chama a atención, non me gusta, evidentemente, da parte da morte, a quen lle vai gustar, evidentemente, pois que tamén se diga, se especule de con que non hai plan de emerxencias nunha praia como as catedrais, que xa, digamos, un dos monumentos máis visitados de Galicia, non sei se despois da Catedral de Santiago, da Silla Cíes. Sí, sí, sí. O sea que, ainda que non teña mellor obrigación legal, non coñece a normativa ao pé da letra, ainda que non haxa obrigación legal, que seguramente non hai, tendo este tráfego de xente todo ano, que menos que ter un plan de emerxencias. Un plan mínimo, sí, porque sí. Porque tamén sí, se comenta, se especula, que a uns 300, 400 metros donde foi o sinistro, ata, digamos, a zona xa accesible a ambulancias, etcétera, eses 300, 400 metros tivo que ser levada a rapaz en volandas por sí, que había ali. Carai. Dicen que eso o eso de emerxentes que lle corresponde ao Concello, según dice a Xunta. Bueno, pois cada un supoño que lle corresponde a Concello, que lle corresponde a quen nas delimitacións claro, do termo municipal. Sí. Igual, o caso que corresponde a quen corresponde, pero ten cabela. Exactamente. O último informe das catedrais alertaba do risco de desprendementos, sobre todo en período de choivas, este ano hai moitas, sí, este principio de ano, E o xeólogo, xa un clásico deste tipo de aspectos xeolóxicos, José Ramón Vidal, romaní, apuntaba neste primeiro informe que había risco de desprendementos. Claro, claro. Este informe que lle pediu a Consellería de Medio Ambiente advertía que había riscos e que a presión humana, o tráfico de xente cada vez maior, é un factor moi importante, por non decir o principal, de deterioro do monumento. Sí. Evidentemente, hai que sumar a este o proceso erosivo da natural auga. Do mar, e das choivas, sí, evidentemente, sí. E tamén ao deterioro da capa vegetal que hai por riba. Sí. Tanto paso de xente, pois, despois tamén vai medrando cada vez a vegetación e non se cuida, pois ao enraizar e tal, pois tamén provoca fendas, sí. Que entra auga, e todo iso pois ocasione pois desprendimentos. Claro. Que é un caso pois puntual, é un siniestro que lle pode pasar a calquera en calquera momento, que sabendo que ali pode haber desprendimentos de pedras, non podemos ignorar Previlo. Ese perigo, sí, evidentemente. Sí. Sí, sí, sí. Pero que hai que minimizalo pois mellor con regular os accesos con menos xente, mellor por día, e ter servizos sanitarios aí cada día por se pasa algo como que pasou. Claro. Pois bueno, que tome nota. Claro que sí. E que bueno, hasta que pasan as cousas a veces non se toman a medidas. Exacto. Non o mío por voluntades, senón porque non se creen necesarias. A partir de ahora, pois supoño que tomarán nota haberá máis seguridade sen escaparnos de que, bueno, unha pedra pode caer a calquera en calquera momento. Y en calquera claro, sitio. Tampouco no agora hai que exagerar as cousas. Sí, sí, sí. Como unha maceta. Tanta xente pasou aí nestes anos, sí. E nunca pasou nada. E nunca, exactamente. Pero bueno... Ahora caiu a pedra, a pobre rapaza e a familia, pois mira... Vaya, por Dios. Estas historias sí, pues, sí, son sí. Moi lamentables e dramáticas. Claro. Sí. Pasou ya ela. Pero bueno... Lóxicamente... Tomar nota de do que se pode mellorar se volven a ocurrir estos casos ou para que non ocurran. Para que non volvan a acontecer, se te razón. Pois, eso, que non che gusta. Moi ben. Non me gusta. Tampouco me gusta que Galiza perde bibliotecas. Perdeu máis de 100 bibliotecas na última década. Esta afirmación despréndese do informe estatístico do INE, que publicou a semana pasada, o Instituto Nacional de Estadística, publicou datos relativos ás bibliotecas en España relativas ao ano 2016. Entón, entre 2006 e 2016, Galiza perdeu 100 bibliotecas. Carai. Un 17% menos. De 591 pasou a 486. E desas 486, só 115 abren máis de 40 horas semanais. O resto abren entre 20 e 40 horas. E tamén baixan, se baixa o número de bibliotecas, baixa o número tamén de empregados, de traballadores, nas mesmas. Claro. Pasando, no ano 2008, había 1.312 empregados, en este 2016 pasado, había 1.236. O sea que baixou o número de bibliotecas, baixou claro, o número claro. De empregados, de bibliotecarios nas mesmas. E que hai menos poboación, que é o que dicimos, unha das crisis grandes de Galicia é o despoboamento, é a crisis demográfica. Sí, sí. Cada vez temos menos habitantes. E supoño que eso tamén repercute. Influye. A mal, sí. En que hai que ir pechando bibliotecas por falta mellor de xente, sí, de, sí. Bueno. De e de medios para claro. Para cubrir o servizo, vamos. Sí, sí, sí. Pero tampouco me gusta. No me gusta o accidente das catedrais, non me gusta a emigración crónica e tampouco me gusta que o país perda bibliotecas, porque claro as bibliotecas, sí. Se sabedes, son fontes do saber, sí. As que nos temos que achegar e se nos queremos informar. Para completar a nosa formación, exactamente. Parece sí, que estou facendo aquí un... Muy ben, muy ben. Como se chama en catalán? Un rudo... ¿Rudoni? No. Non me acordo, sí. Bueno, a palabra, igual. Un parexídico da reivindicativo, vamos. Exactamente, aí queda. Que me gusta? A ver, mira, vamos agora, vamos en todo. Concellos como o da Pobra do Brollón aposte pola compostaxe comunitaria. Hai pouco, estas semanas de atrás, vende inaugurar é unha iniciativa piloto, é de compostaxe comunitario, seguindo os pasos de concellos como Allariz e Pontevedra. Colocou seis depósitos ou composteiros no concello, no núcleo urbano, e ali a xente pois pode levar, debe levar, mellor dito, e os restos orgánicos, residuos de xardinería, etcétera. Ah, moi ben, moi ben. Entón ali, pois, hombre, son unha boa iniciativa. Transformase os residuos en abono, en esterco, en fertilizante. Sí. Claro. Fertilizante que despois, cando recollo o concello, e o levo ao lugar indicado para iso, depositado en sacos, os propios veciños poden coller de forma de balde, de forma gratuita, ese abono para un uso doméstico particular que que les necesiten ou queiran. Sin componentes químicos ni nada de eso. Exactamente, muy un bien, abono muy natural, 100% natural, é fabricado a partir dos residuos que os propios veciños foron xerando. Exactamente, sí, sí, sí, unha compostaxe. Entonces, importantísima. Esto, beneficios ambientais, respecto á natureza, e beneficio tamén económico, porque canta menos lixo teña que mandarse a Sogama, sí, sí, sí, menos custe para o concello. Claro que sí. O sea que é moi ben, un experimento piloto que se funciona, queren facer extensivo ás parroquias. Perfecto. O sea que dende aquí un aplauso, meu parabén, para a prova a esta iniciativa do Concello da Pobra do Brollón, que segue os pasos de Allariz e Pontevedra, por exemplo. Pero no concello, no, na provincia de Lugo é o concello pioneiro neste tipo de iniciativas. Moi ben, moi ben. A veces se suman máis. Vale. Que me gusta tamén? Que Galicia Confidencial, sabedes, o digital galego, en galego que hai na internet, o terceiro digital despois de Voz e Faro, e aposta pola lingua, sempre o fixo, e dende esta semana aposta tamén pola riqueza léxica e fraseolóxica. Moi ben. Dende esta semana hai un apartado, unha sección específica sobre fraseoloxía galega. É unha sección semanal que elabora o lingüista Xosé Antonio Pena Romay. Sí. Recollerá ditos da cultura popular galega e reaxustará os que non chegan pola influencia do castelán. O que teño feito eu a veces aquí para vos como colaboración para Galegos Novais, de decir a frase en castelán, buscar equivalente ao que a mí me gusta máis en galego, sí, sí, sí, para sí, fomentar o uso dela, non depender da frase que coñecemos en castelán. Pois vai no facer Xosé Antonio Pena Romay, evidentemente con máis rigor que a min, porque estudiado, especialista en ese caso. Especialista, bueno, é bueno seguir con especial atención. Muy recomendo bien, la voz, claro, a todos os que nos están escoitando. Pues moi ben. Recupera frases enxebres que se están perdendo e busca, recomenda con todo rigor filolóxico que se necesita, as equivalentes en galego ou as que corresponden ao galego, e non pues tirar das que coñecemos en castelán, porque non nos ven a cabeza que temos en galego, ou porque ten máis presencia no día a día castelán, sí, e vais nos a cabeza esta, sí, etcétera, por unha mala traducción, etcétera, etcétera. Exactamente, sí, sí, correcto. Sí, muy bien, muy bien. Sin entrar en detalles, pero por poñervos un exemplo. Dinos. A desta semana é quien fue a Sevilla perdió su silla. Sí, sí, sí. Esta conoce a todo o mundo. Pois pues mira de vos que dúas tan enxebres temos en galego, e a veces non caímos, non? Sí, sí, sí. Quen foi o mar perdeu o lugar. E quen foi ao vento perdeu o asento. Ahí. O sea que a partir de aí, pues evidentemente Sevilla desaparece. Filolóxico. co seu saber explicao con moito máis detalle. Claro que sí. Pero cada semana enchouparnos un pouco desto e que nos quede algo máis na cabeza, e nos saia con moita máis facilidade a frase en xebre que a castelán, pois eu creo que está moi ben. O xa que é un gústame moi grande, claro que sí, para un amante da lingua e da fraseoloxía como a min, que vos animo a seguir no Galicia Confidencial e desapartado de lingua. Cada semana haberá un artigo sobre fraseoloxía galega. Moi ben, moi ben. Que me gusta tamén, que se acabou a seca, amigos. Sí. Alerta por seca declarada o pasado ano será retirada mañá tras as choivas destes meses. Non tiña moito sentido. Xa xente, como vos digo, hai xa quen renega xa da auga. Sí. Xa hai chistes por aí circulando. Mm. Outra vez, que este conto nunca acabar. Claro, que se chove moito, que se tal, que xa está ben. Voulle quitar a vela ao santo, que xa fixo o traballo, bueno. Sí, sí, sí, sí. Miles de chistes e de coñas. Pois ben, a Oficina Técnica da Seca decidirá mañá, non pasado nin antonte, sí, mañá, sí, o levantamento oficial da prealerta por seca que teñamos en Galicia. Exactamente, moi ben. Carpetazo a 15 meses de seca. Vale, vale. Sí, señor. O sea que tivemos un oasis, vale, ao revés. Tivemos un deserto, mellor dito, de 15 meses aquí no país, pero Galicia volve a ser Galicia, amigos. Tranquilos, sí, todos, ¿eh? Un oasis que non unha inundación. Exacto. Tivemos un pequeno deserto de 15 meses, sí, sí, en Galicia. Sí, sí, sí. Que caracterizase polas choivas, pola auga e pola frescura e a humidade. pero volvemos a ser o que éramos. Exacto. Pareceme moi ben. Pois pues que continúe así, claro. Marzo foi o mes máis choivoso dos últimos 17 anos. Moi ben. Vale, vale. E abril, sei que ben igual, ben un abril de augas mil. Augas mil. Sí. Os encoros galegos, por poñervos un exemplo, os de Galiza Costa superan o 90%. Vaya. De caudal. Moi ben, moi ben. E a conca Miñosil, 81%. Vale. Bueno, recuperouse por completo. Carpetazo, entón, por poñer un concepto aí forte, rotundo. Moi ben. Carpetazo a 15 meses de seca. Moi ben. Recuperouse por... Levántase a prealerta. Sí, señor. Vale. Hai algún me gusta máis? Nada máis. Moi ben. Non, a ver, no, está descontextualizado, porque non é tema de Galicia, pero como están nos bombardeando estes días co tema da... dos másters. Sí. Hai dos parece... temas que me, xa me cansa, non sei a vos. Sí, sí. Un é a da deputada Quinteiro, de En Marea. Sí, sí. Que a veces xa acaban dunha vez, a botan ou se vai ou, sí, sí, ou a deixan estar en paz. A rehuxó. Sí, exactamente. Se fixo o que din que fixo, pareceme moi mal. Estou con Luis Villares de que debería demitir. Morto can, acabou xa rabia. Sí, sí, e acabou su culebrón, e acabou as noticias, e tanto rollo que xa cansa un. Moito, sí, Quinteiro, que non ten tinta. No. Moita tinta no Quinteiro. A ver, sí, a veces se seca a tinta do Quinteiro. Vale. E acabamos co tema. Ese é un tema que xa me aburre, me aburre. A ver se si finaliza, sí, señor. E outro que me aburre é o do máster da señora Cifuentes. Debe ser exactamente exactamente moita auga, unha fonte que non ten moi que ten moita auga, non? É un culebrón que xa me está cansando. Claro que si. Sí. Pero as clases si asistiu, porque apareceu unha marca no seu pupitre. Sabes, sí, que se pedía antes canavalla? Sí. Pois apareceu ali. Ese é boa, Armando, ese é boa. Pois eu escoitei a medias, sí, pois a súa, o seu relatorio, sí, seus argumentos para defender que eu ten, todo, que ten o máster por méritos propios, sí, que asistiu a medias ou non asistiu, pero todo dentro da normativa, a, sí, clases, sí, sí, que se o traballo a fin de carreira por algún lado está, debe estar no fallado da, sí, sí, sí, sí, da aldea, sí, como están moitas cousas, vale, ou igual foi ao lixo facendo limpeza a súa nai, eu que sei. Vale. Sí, pero, mira, pensei, a ver se vos parece, se me escoita, ou se lle podedes facer chegar a Cristiniña, vale. Estudiou na Universidade de Rei Juan Carlos, non? Sí. O rei Juan Carlos foi moi coñecido, é moi coñecido, pariu grandes frases. Sí. Pero hai unha frase que pasou á historia, e que esa frase, recomendo que a utilice ela, e máis estudiando como estudiou na Universidade de Rei Juan Carlos, sí, que tome esta frase do, sí, do noso rei emérito, sí, e que aplique, e que matemos xa o conto e acabouse todo. Sí, sí. Lo siento mucho, me he equivocado, no, no volverá a ocurrir. Eso é, eso, eso. Non vou cazar máis elefantes. Exacto, non vou cazar máis elefantes, nin eso, nin sí, dios bardos, nin sí, nada. Exactamente, exactamente. Exactamente, que sí, tanto pérdida de enerxía, se teño aquí un papel, teño outro. Sí, sí. E en dima firma falsificada. Que ten sello ou non ten sello. Como di un amigo meu, sí, tamén lle dou o consello este en galego máis en xebre, cando non ten argumentos para defender algo, sí, dixe, a culpa é miña que son un pelexo. Bueno. Pues ahí está. Ahí está. Qué gasto de energía hay que andar dando altas esas cosas. Reconoce que un pelixo ya no lle vuelve a dar más. Punto. Exactamente. A culpa mía que son un pelixo. No teño ninguna excusa que dar. Vale, ahí está. Punto. Ahí está. Perfecto, perfecto. Pues ahí queda, deixo vos nomos Veña, máis. Pois agradecemos moitísimo a colaboración que ti sempre faz cada semana e bueno, pois agardamos a túa aportación viñetal que sempre Nos pois aí. Pues, sí. Correcto. Veña, unha aperta grande. Outra, veña, falamos. Hasta igualmente, ata luño. Radio Samboy.